بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو مہربان ہے رحم والا ہے. لإلاف قریش، قریش کو مانوس کر دیا. إلافهم رحلة الشتاء والصيف، وہ سردیوں اور گرمیوں میں سفر سے مانوس ہو گئے. فليعبدوا رب هذا البيت، لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی ہی عبادت کریں. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وہ مالک جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا.